quan arriba el fred. S'amaguen les roses i no es veuen noies riure pels carrers. Quan arriba el fred, tot sembla morir-se. Arbres sense fulles atrevran hivern. Quan arriba el fred, s'adormen els homes, es tanquen les portes, se'n van els ocells. I amb el seu volat vas anar tu, buscant altra terra, buscant altra llum. Només m'has deixat un poble desert. Quina tristor viure quan arriba el fred. S'acaba el fred i desperten els homes, els arbres, les bèsties, les flors del passeig. Quan els ocells tornen a morir el fred, la blanca muntanya vesteix de verd. Ara que has tornat, tot és diferent, la vida despert.